opakowanie przy zakupie 3. Polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Lidl, to się opłaca. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 27 września, jest 17. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Ponad 90 rosyjskich dronów leciało nad Polskę w drugim tygodniu września, informuje prezydent Ukrainy. Żeglarz zaginął w Zatoce Puckiej, szukają go ratownicy wspierani przez samolot marynarki wojennej. Kończy się festiwal filmowy w Gdyni. Wieczorem dowiemy się, do kogo trafią Złote Lwy. W nocy z 9 na 10 września nad Polskę leciały 92 rosyjskie drony. 19 z nich dotarło. Resztę zestrzeliły nad własnym terytorium ukraińskie siły, ujawnia prezydent Wołodymyr Zełenski. Można myśleć, że leciały na nas, ale widzieliśmy kierunek i trajektorię ich lotu. Dlatego uważamy, że nad Polskę leciały 92 bezzałogowce. Zestrzeliliśmy część nad Ukrainą, a 19 doleciało do celu i 4 zestrzelili Polacy. Nie porównuję naszych sił, bo my jesteśmy w stanie wojny, a oni nie. Po prostu zrobiliśmy to, co do nas należało. Polacy pomogli Ukrainie, a my jesteśmy gotowi podzielić się swoją wiedzą. Polacy nam podtrzymali Ukrainę, my gotowi dzielić się tymi znaniami, jakie jest w Ukrainie. Wołodymyr Zełenski dodał, że Rosja celowo atakuje dronami państwa NATO, by sprawdzić, na ile są one gotowe pomagać Ukrainie. Akcja poszukiwawcza w Zatoce Puckiej. Ratownicy próbują odnaleźć żeglarza, którego jacht znaleziono na środku akwenu. O szczegółach Sebastian Kwiatkowski. Zgłoszenie o możliwym zaginięciu 37-latka wpłynęło do Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa wczoraj wieczorem. Jak powiedział mi Rafał Gek z SAR, sygnał pochodził od kobiety, która oczekiwała na mężczyznę w jednym z trójmiejskich portów. Dwumasztowy jacht Chimera dzięki nadajnikom bardzo szybko odnaleziono na kotwicy w pobliżu rybitwiej mielizny między Rewą a Jastarnią. Wewnątrz nie było nikogo. Drabinka zejściowa do wody podniesiona. Akcja trwała do godziny 3 w nocy. Rano została wznowiona. Uczestniczą w niej m.in. ratownicy z brzegowej stacji w Świbnie, Władysławowie, statek Sztorm, samolot marynarki wojennej, na lądzie także policja i OSP Skarwi. Na miejsce jadą także strażacy z podwodnym dronem. Postępowanie w sprawie zaginięcia żeglarza prowadzi policja. Jeszcze kilka godzin mogą potrwać utrudnienia w ruchu w Łodzi po zderzeniu tramwaju z autobusem miejskim. Do wypadku doszło na skrzyżowaniu Alei Włókniarzy i Mickiewicza. Jedna osoba została ranna i jest w szpitalu, informuje Aneta Sobieraj z policji w Łodzi. Pasażerka tramwaju, ona trafiła w stanie przytomnym, niezagrażającym życiu do szpitala. Wiemy również, że kierujący zarówno autobusem, jak i tramwajem w chwili zdarzenia byli trzeźwi. Niestety na ten moment utrudnienia w tym miejscu w ruchu mogą potrwać 3-4 godziny. Policja ustala, jak doszło do wypadku i kto ponosi winę. Finał nie dla nich. Polscy siatkarze zagrają o brązowe medale Mistrzostw Świata na Filipinach. W półfinale przegrali z reprezentacją Włoch 0-3. W meczu o trzecie miejsce biało-czerwoni zmierzą się jutro z Czechami. A więcej o tym za chwilę w serwisie sportowym. Wieczorem gala rozdania nagród 50. jubileuszowego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. O Złote Lwy rywalizuje 16 obrazów, wśród nich Franz Kafka, Agnieszki Holland. To biograficzny obraz o człowieku, który pogrążony w egzystencjalnym kryzysie uciekał w świat ironii, absurdu i wyobraźni, tworząc dzieła, które uczyniły go jednym z najwybitniejszych pisarzy XX wieku. Reżyserka tłumaczy, że zrobiła ten film m.in. dlatego, że choć Franz Kafka tworzył tak wiele lat temu, to zarówno jego postać, jak i jego twórczość są niezwykle aktualne. Franz Kafka się uaktualnia również jako pewnego rodzaju termometr czasów, jako człowiek, który w swój inny zupełnie sposób komunikował jakąś rzeczywistość, która jest ogromnym zagrożeniem i taką pułapką, z której nie umiemy, a może nie chcemy się wydostać jako ludzie, jako ludzkość. A jako człowiek z kolei, jako ten taki neurotyczny, delikatny, kruchy, a jednocześnie gdzieś tam bardzo mocny w dążeniu do tego, co było dla niego najważniejsze i osobny bardzo, wydał mi się takim trochę głosem młodego pokolenia. Franz Kafka jest polskim kandydatem do Oscara w kategorii najlepszy pełnometrażowy film międzynarodowy. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz już serwis sportowy i Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Polscy siatkarze nie zostaną w tym roku mistrzami świata. Gorzej, nawet nie powtórzą srebrnego medalu sprzed 2 lat. Dziś przegrali z Włochami, nie ugrawszy ani seta. Z porażki tłumaczy się trener Nikola Grbić. Włochy zagrali naprawdę bardzo, bardzo na wysokim poziomie. Grali są dobrze w przyjomie. My mieliśmy tylko 3 asa w całym meczu. Oni zagrali dużo asów, zagrali bardzo dobry zagrywek i nie mieliśmy rytm na przyjomie, nie mieliśmy rytm w ataku. Dużo razy nasi zawodnicy musieli się grać te trudne piłki na 2-3 bloka. Myślę, że jakość blok w tym meczu zrobił różnicę. Włosi o złoto zagrają z Bułgarami, a my o brąz z sensacją tego turnieju, Czechami. Trzeba wcześniej wstać, bo początek o 8:30. Dużo sportowych wydarzeń dzieje się w Azji. Z Filipin przenosimy się do Chin, do dawnej niemieckiej kolonii Qingdao, gdzie w 2008 roku odbywały się żeglarskie regaty olimpijskie podczas igrzysk w Pekinie. Na podium turnieju rangi Grand Slam w judo stanęła bijąca się w kategorii do 63 kg Angelika Szymańska. W tej samej kategorii 7 była walcząca z solidnie podbitym okiem Natalia Kropska. W wadze do 57 kg również 7 była Arleta Podola, która też miała solidną śliwkę pod okiem. Na zakończenie wyślarskiego czempionatu w Szanghaju odbyły się spektakularne wyścigi ósemek. Polska osada męska zajęła miejsce 6. Na ekstraklasowych boiskach Korona Kielce ograła Lechię Gdańsk 3-0. Za niespełna pół godziny Piast zagra z Niecieszą, o 20:15 Krakowia z Górnikiem. W derbach Madrytu La Liga Atletico zremisowało 2-2 z Realem Madryt. Jest 50. minuta, przedłuża się ta pierwsza część spotkania. I na koniec Pireneje i Mistrzostwa Świata w ultraszybkim bieganiu po górach mówi najlepszy z Polaków Marcin Kubica, który finiszował na 5. miejscu. Trasa bardzo trudna, 40 ponad 5 km, 3000 prawie 700 metrów przewyższenia, dużo technicznych odcinków, 4 bardzo ciężkie podbiegi, jednocześnie też zbiegi, które wymagały cały czas dużej czujności podczas biegu. W sumie cała trasa wymagała tego, że od początku do końca trzeba było być mega skupionym na tym, co się robi, uważać na każdy krok, żeby się nie zakończył wywrotką czy jakimś urazem. Mówił Marcin Kubica, ultra biegacz, a Sport w Trójce wróci za 2 godziny. Noc pogodna, więcej chmur jedynie na północnym wschodzie. Na Pomorzu i w Kotlinach Sudeckich jazdę mogą utrudniać gęste mgły. W większości regionów będzie od 2 do 6 stopni, lokalnie na południu i w centrum około minus 1. Cieplej nad samym morzem od 7 do 11. Autopromocja. Hi, it's Nabaya Garcia here and you're listening to Polish National Radio 3. Jest wybitną, młodą saksofonistką, obdarzoną nietuzinkowym talentem i wyjątkową charyzmą. Jedną z czołowych postaci tworzących współczesną brytyjską scenę jazzową. Nabaya Garcia. Podczas swojego ostatniego pobytu w Polsce porozmawiała z trójką. Opowiedziała o klimacie londyńskiej Camden Town, gdzie dorastała, czy Milesie Davisie. Zapis rozmowy w audycji Jazz and Bass dziś między 21 a 23. Zapraszam, Michał Grabek-Grabkowski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam. To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu. No, tego z Media Expert. No tak. Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Philips, Jura i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 4 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Obraz wisi na ścianie, a ty widzisz pustkę. Aktor odwraca głowę, a ty tracisz sens.

Druga godzina Tygodnika Muzycznego w Radiowej Trójce. Michał Jakubik, Gosia Jakubowska i Bartek Chaciński. Witamy ponownie, a przed momentem Jasmina Hamdan, czyli libańska wokalistka znana choćby z formacji Soap Kills i autorka wydanej właśnie płyty I Remember, I Forget. To jest wspaniały album z muzyką nowoczesną, choć z elementami oczywiście tradycji. Będziemy go prezentować, będziemy o nim wspominać w nieco krótszej tym razem, bo zaczynamy po 22 we wtorek w audycji HCH wspólnie z Jackiem Hawrylukiem. Będzie trochę muzyki, nowej muzyki z Libanu. To już mogę zapowiedzieć i bardzo serdecznie Państwa zaprosić. Natomiast teraz to my polecimy albo popłyniemy w dużo, dużo dalsze okolice. Saber por qué razón, si te llamo no respondes, si te busco nunca te puedo encontrar. Amor sin esperanza, ese es el mío, mal haya sea mi suerte con tu amor. ¿Dónde vives? ¿Dónde has ido? ¿Dónde fuiste a jugar? Con este amor me duele el corazón, no siento el alma, me matan los recuerdos que dejaste. Tu retrato está colgado en el cuartito donde yo noche tras noche te besé. Amor sin esperanza, ese es el mío, mal haya sea mi suerte con tu amor. ¿Dónde vives? ¿Dónde has ido? ¿Dónde fuiste a jugar con este amor? Donde yo noche tras noche te besé. Amor sin esperanza, ese es el mío, mal haya sea mi suerte con tu amor. ¿Dónde vives? ¿Dónde has ido? ¿Dónde fuiste a jugar con este amor? Julio Jaramillo, Amor sin Esperanza. To jest ekwadorskie nagranie sprzed wielu, wielu lat. A ze mną w studiu Trójki Marcin Masecki, artysta polski jak najbardziej, współczesny. Witam cię bardzo serdecznie. Dzień dobry. Choć zafascynowany tymi rejonami muzycznymi, nie tylko. No, gdybym to ograniczył teraz do tego, to bym zrobił jakieś straszne uogólnienie. Marcinie, zajmujesz się właściwie każdą sferą muzyki, od poważnej do rozrywkowej. Tym razem jesteśmy przy rozrywkowej i przy muzyce latynoamerykańskiej. Może zacznijmy od tego, jak trafiłeś na to nagranie, bo to jest wersja oryginalna, ale twoją wersję można znaleźć na płycie. Być może też zaraz usłyszymy specjalne wykonanie tej wersji. Jak na to trafiłeś? Trafiłem na to stosunkowo niedawno. Pokazał mi tę postać i tę dyskografię mój agent w Hiszpanii, Jave de la Cavada. I przy ostatniej wizycie, przedostatniej wizycie w Hiszpanii, pokazał mi właśnie, a ty znasz takiego ekwadorskiego, takiego najbardziej tragicznego i najbardziej melodramatycznego? No nie znam, to popatrz. Tragiczny chyba też życiowo, bo on bardzo krótko żył. Nie wiem, czy to była jakaś śmierć tragiczna, w wieku 43 lat zmarł. Tak. Nie wiem. Nie wiem, czy to było... Znaczy, to chyba nie był. To nie było chyba wypadek albo to drugie. To chyba było... Chociaż nie wiem. No, 43 lata w każdym razie przeżył Julio Jaramillo. Muzycznie to jest... To jest utwór, który bywał wykonywany, zdaje się, nawet Julio Iglesias w pewnym momencie wykonywał. Tak, to jest jeden z, no to jest jeden z hitów południowoamerykańskiej tradycji. To jest jedna z takich wielkich melodii. Ty te hity prezentujesz polskim słuchaczom i nie tylko, do tego jeszcze dojdziemy. Prezentujesz je już po raz drugi, bo płyta Boleros y Más ukazała się w 2023 roku. Mhm. To była wersja trio. Jerzy Rogiewicz, Max Mucha i ty na fortepianie oraz przy mikrofonie. Tak. Co było tą dużą zmianą w wypadku pierwszej płyty. Teraz płyta Boleros y Masecki. Śpiewasz, ale masz trochę większy zespół i oczywiście grasz na fortepianie. Powiedz, pod jakim kątem dobierałeś te utwory do programu obu płyt? Jak bardzo tutaj czynnik wokalny decydował, po raz pierwszy obecny w twoich nagraniach, a jak bardzo fortepianowy jednak? To były bardzo różne historie, się spotkały jakby naraz. W przypadku pierwszej płyty 2 lata temu, przypadkowo dość w ogóle zacząłem ten projekt podczas sesji nagraniowej zupełnie innym materiałem. Zostało 3 minuty taśmy i spontanicznie dość zarejestrowałem piosenkę Solamente Una Vez. Kompletnie do tego nie przygotowany i nie w ogóle myśląc o tym. Jakoś to naprawdę nieświadomie przyszło do mnie. Ale zarejestrowałem Solamente Una Vez, śpiewając i grając. I potem zacząłem tego słuchać i pokazywać znajomym i też rozmaite inne wydarzenia wokół tego się soczewkowały w postaci płyty. Wcześniej na przykład poznałem taki wielki, rozległy temat, jakim jest walc wenezuelski, z gatunek o 150-letniej historii z Wenezueli. Przede wszystkim muzyka instrumentalna to jest. Ale też grzebałem w tym, odkryłem na nowo, w sensie odkryłem dla siebie choro brazylijskie, czyli taką klasyczną muzykę z pogranicza klasyki i rozrywki, starą muzykę brazylijską, też głównie instrumentalną. To z kolei za sprawą mandoliny, którą się zacząłem interesować, a tam mandolina jest głównym instrumentem. Więc ileś tam było tych takich fascynacji, różnych wątków, tak, które wszystkie razem się połączyły w postaci płyty Boleros y Más, czyli bolera i jeszcze, i nie tylko. Bo bolera stały się pewną główną osią, te wielkie pieśni romantyczne, powiedzmy, ale wokół tego też było dużo innych elementów muzyki latynoamerykańskiej. Tym razem te bolera są chyba na równi z walcami prezentowane na tym nowym albumie. No wiesz co, nigdy nie, jakoś to nie jest, to nie był proces taki bardzo wykalkulowany, że tak powiem. Trochę te rzeczy, tak jak w ogóle dużo projektów w mojej drodze, trochę te rzeczy przychodzą do mnie, albo trochę się o nie potykam, albo trochę otwieram pewne drzwi, które widzę. Ale tak, no tutaj na przykład te utwory są w ogóle dużo dłuższe, aranżacje są dłuższe, to są długie kawałki, był problem przy singlach. Musieliśmy ciąć dość radykalnie. Ale walc wenezuelski, który był reprezentowany w też pierwszej płycie Boleros y Más tutaj, to jest jeden utwór, Miranda, który ma z kolei tam 15 minut. No tak, to jest utwór taki typowo płytowy, do ponad 11 minut do posłuchania, albo koncertowy też, bo on w wersji koncertowej się wydłuża. Tak, jest to symfonia, jest to cały świat. To wrócę do tych wątków takich, powiedziałeś, że to no, kalkulacji w tym nie było i rzeczywiście jest bardzo dużo emocji, mam wrażenie, i wspomnień w tym, co dobierasz po raz drugi już do programu kolejnej swojej płyty, no bo wiemy, że i twoja rodzina, i dziadkowie w pewnym momencie, i rodzice, którzy emigrowali z Polski na początku lat 80. I ty wreszcie przez ile lat swojego życia w dzieciństwie byłeś w Kolumbii? Siedem lat w Kolumbii. Więc te wątki rodzinnych związków z Ameryką Południową są duże. Ja zastanawiam się, jak bardzo one zadecydowały o doborze tego repertuaru. Czy tu rzeczywiście są melodie, czy na poprzedniej płycie i na tej płycie są melodie, które naprawdę słyszałeś w Popayán, nie, w Kolumbii? Nie wszystkie. Nie, to jest tak, to był ten... Te fakty właśnie, czyli te pierwsze 7 lat życia w Kolumbii spędzone i moi dziadkowie, którzy poznali się w Buenos Aires podczas II wojny światowej i jeszcze moja żona pochodząca z Argentyny, one jakoś tak po fakcie sobie zinterpretowałem, że one musiały być bodźcem do tego wszystkiego, że stąd trochę to wszystko wynika. Ale mówię ci, że to przyszło do mnie tak nie wiadomo skąd. Znaczy ja też wiem trochę skąd. Na przykład jeszcze jest taki element, że no właśnie moja żona jest świetną śpiewaczką i też przez ostatnie 7 lat bardzo często graliśmy z zespołem Jazz Band Młynarski-Masecki, kiedy u mojego boku stał Janek Młynarski i śpiewał cały czas, więc w pewnym momencie wydaje mi się, że po prostu jakoś tak przez osmozę ja też zacząłem chcieć. Też w tym materiale naszym polskim rozrywkowym z tamtego czasu jest dużo odniesień do Południowej Ameryki, jest dużo tanga, jest dużo rumby, więc to przychodziło do mnie z różnych stron. Ale nie wszystko jest związane właśnie z tym dzieciństwem. No Walc Miranda na przykład, to jest kawałek, który poznałem w 2000 roku, jak wyszedł film Ghost World i trochę o nim zapomniałem, a trochę zacząłem sobie o nim przypominać, jak była pandemia i się pojawiło trochę czasu. Noche de Ronda na przykład, to jest piękny meksykański walc autorstwa Agustina Lara, do którego trafiłem na dwa sposoby. Solamente una vez, to jest wielki hit, wielkie bolero jego autorstwa. Było na pierwszej płycie i potem poznałem poprzez ten utwór resztę jego twórczości i się zafascynowałem tym utworem. A poza tym, po Kolumbii, jak wylądowałem w San Francisco na kilka lat, tam z kolei w naszym domu i w kolejnej części mojej rodziny, leciało dużo Nat King Cole'a z kolei, czyli wersji amerykańskiej muzyki południowoamerykańskiej. Amerykanie ją tłumaczyli, bo nie mogli jej u siebie sprzedać po prostu. Tak, znaczy on śpiewał, ten Nat King Cole śpiewał po hiszpańsku, z takim niesamowitym angielskim akcentem. Znaczy niesamowitym, ale tłumaczyli ją muzycznie trochę, tak, upraszczając. Tak, Nelson Riddle, jeden z moich ulubionych aranżerów, aranżował tą płytę. Więc to już była tak, no tak jak mówisz, trochę wersja zamerykanizowana i tłumaczona, ale też ją pamiętam i też w ten sposób trochę do mnie to przyszło. Więc tych źródeł jest bardzo dużo, bardzo różnych w tych projektach. To za chwilę wrócimy do programu płyty, do źródeł. Teraz chciałbym wykorzystać, jesteśmy w pewnej zmowie tutaj, tak. Chciałbym wykorzystać twoją obecność poprosić cię o zaśpiewanie Proszę jednego bardzo. Z utworów z tego nowego materiału. To będzie ciekawe, bo wrócimy do wersji tych najbardziej kameralnych, do wersji najbardziej kameralnej, czyli Marcin Masecki przy fortepianie i przy mikrofonie. Teraz za pomocą magicznej sztuczki radiowej przenosimy się na chwilę do sąsiedniego studia Agnieszki Osieckiej i zapraszam. To będzie zupełnie inna wersja Amor sin esperanza. Amor sin esperanza, ese es el mío. Pero sin saber por qué razón. Si te llamo, no respondes. Si te busco, nunca te puedo encontrar. El amor sin esperanza, ese es el mío. Malaya sea mi suerte con tu amor. ¿Dónde vives? ¿Dónde has ido? ¿Dónde fuiste a jugar con este amor? Me duele el corazón, no siento el alma. Me matan los recuerdos que dejaste. Tu retrato está colgado en el cuartito donde yo noche tras noche te besé. Amor sin esperanza, ese es el mío. Malaya sea mi suerte con tu amor. ¿Dónde vives? ¿Dónde has ido? ¿Dónde fuiste a jugar con este amor? No siento el alma, me matan los recuerdos que dejaste. Tu retrato está colgado en el cuartito donde yo noche tras noche te besé. Y amor sin esperanza, ese es el mío. Malaya sea mi suerte con tu amor. ¿Dónde vives? ¿Dónde has ido? ¿Dónde fuiste a jugar con este amor? Przy fortepianie i przy mikrofonie specjalnie dla słuchaczy Trójki Marcin Masecki. To był utwór z najnowszej płyty Boleros i Masecki. Ten utwór się na niej znalazł w nieco innej wersji, znaczy w zupełnie nawet innej wersji. Tutaj w kameralnej naszej w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Jak ci się grało? Po już graniu z zespołem z Dignego? Nie, ja lubię to studio bardzo, mam z nim wspomnienia. Nagrywałem tutaj kilka płyt, więc czuję się tu bardzo dobrze. To może jeszcze jeden utwór, jakbyś mógł wybrać coś z tego repertuaru. No, zasugerowałbym pierwszy utwór z płyty, to jest utwór Recuerdos de Ipacaraí, to jest utwór z Paragwaju, który to jest mniej reprezentowany w światowym obiegu muzycznym i u nas też mniej popularny. Recuerdos de Ipacaraí, to jest wielkie jezioro Ipacaraí w Paragwaju. Recuerdos, czyli wspomnienia. Jest to utwór, jak większość tych utworów, romantyczny i to są wspomnienia z pewnego romansu nad tym jeziorem. To jest melodia, którą też poznałem stosunkowo niedawno, wcześniej niż Amor sin Esperanza, ale nie jako dzieciak w Popayán, tylko w Urugwaju z kolei puścił mi ten utwór i pokazał go kuzyn mojej żony, Fernando Pereira, którego pozdrawiam serdecznie. Przy fortepianie Marcin Masecki. Una noche tibia nos conocimos junto al lago azul de Ipacaraí. Tú cantabas triste por el camino. Las melodías en guaraní. Y con el embrujo de tus canciones iba renaciendo tu amor en mí. Y en la noche hermosa de plenilunio, de tu blanca mano sentí el calor que con su caricia me dio el amor. ¿Dónde estás ahora, cuñata ahí? Que tu suave canto tú no llegas a mí, ¿dónde estás ahora? Mi ser te añora con frenesí. Todo te recuerda, mi dulce amor, junto al lago azul de Ipacaraí. Todo te recuerda, mi amor te llama, cuñataí. Llega a mí, todo te recuerda, mi amor te llama, cuñata y todo te recuerda, mi dulce amor, junto al lago azul de Ipacaraí. Todo te recuerda, mi amor te llama. Tak jak obiecywałem, to jest specjalne wydanie Tygodnika Muzycznego. Marcin Masecki przed momentem na żywo dla słuchaczy programu Trzeciego Polskiego Radia. W repertuarze cały czas z albumu Boleros i Masecki, Recuerdos de Ipacaraí. Przed momentem. No ale przejdziemy już w rozmowie, bo Marcin jest z nami. Jestem. Przejdziemy w rozmowie do dużego zespołu. Właściwie proste pytanie. Po co z małego zespołu, klasycznego tria, przechodzić do takiego większego, powiększonego o sześcioosobową sekcję dętą? Po co no mój menedżer mnie próbował zatrzymać na każdym etapie tego pomysłu. Ja uwielbiam instrumenty dęte, uwielbiam big bandy i uwielbiam wszystkie formy muzykowania dętego. Mój ojciec był klarnecistą, saksofonistą. Właśnie uczył klarnetów Popayan w tych pierwszych 7 latach mojego tam życia. Więc jest to bardzo naturalny wehikuł, który bardzo lubię, ten skład dęte. Więc to musiało się wydarzyć po prostu. Pierwsza płyta była bardziej intymnym takim laboratorium tego poznawania tej tożsamości, tej historii, tego po co mi, o co mi chodzi w tej opowieści. Też kilka utworów nagrałem solo na fortepianie, nawet bez sekcji rytmicznej. Więc to jest jakiś taki naturalny rozwój tej sprawy, tego projektu. A jak pracowaliście w studiu nad tym materiałem, że właśnie czy w studiu to jeszcze była praca nad tym materiałem i czy ci muzycy współtworzyli aranżację w jakimś stopniu? No bo nie, muzycy nie współtworzyli aranżacji, natomiast samych w sobie, w sensie procent jest trudny do ujęcia, bo też są elementem brzmienia finalnego, natomiast same pomysły muzyczne, same formy, same frazy, nuty, że tak powiem, były wszystkie przygotowane i napisane przeze mnie. No, muzycy dodawali dużo od siebie, jeżeli chodzi o to są takie trochę techniczne rozkminy, ale jeżeli chodzi o po prostu kolor, o barwę, o brzmienie, liderem sekcji dętej blaszanej jest Jan Harasimowicz na pierwszej trąbce. Są dwie trąbki, dwa puzony i on bardzo spina całą tę grupę. swoją wizją brzmieniową, swoim doświadczeniem orkiestrowym, jak gdyby, czyli kontroluje to, jak oni razem brzmią, i to jest coś, co on przyniósł do stołu, czego nie było w nutach przygotowanych przeze mnie. Poza tym są jeszcze sola, improwizowane po prostu, które nie są przeze mnie pisane, więc... A co cię zaskoczyło w pracy nad tymi aranżacjami? Masz doświadczenie wieloletnie z jazz bandu. Mhm. To jest z grubsza podobny skład, trochę, ale nie do końca jednak. No to jest zredukowany big band. W jazz bandzie mieliśmy skrzypce, które bardzo dużo dawały takiego kolorytu lokalnego, żydowskiego. A tutaj to jest zredukowany big band po prostu, czyli w big bandzie są cztery trąbki, cztery puzony, cztery saksofony, a u mnie są po dwa. Więc menedżerze, ciesz się. No, to jest na pewno wyzwanie w wersji koncertowej przede wszystkim, bo teraz... No tak, śmieję się, w sensie no jest to dziewięcioosobowy zespół plus obsługa, technicy i tak dalej i realizator dźwięku. No jest to droższe niż trio, no. No ale jak to brzmi, to za chwilę posłuchamy. Za moment utwór Cachito, to już będzie utwór z płyty Boleros i Masecki. I to nie będzie wersja singlowa, tylko to będzie tak, ta albumowa, pełna wersja. To mogę tu powiedzieć dwa słowa, jeżeli pozwolisz. Bardzo cię proszę. Cachito to jest bolero autorstwa Consuelo Velasquez, wspaniałej kompozytorki, pianistki meksykańskiej, działającej przez cały XX wiek. Ona jest znana, albo może nawet nie jest, w sensie no, u nas kojarzona z tym utworem, ale jej wielki przebój to jest Besame Mucho. Utwór, który już dużo z nas tutaj zna. I który też się znalazł na tej płycie. To jest jej inny utwór, napisała ich setki. Zachęcam do poznania jej życiorysu i twórczości. Consuelo Velasquez. To jest utwór, który napisała dla swojego drugiego dziecka, więc on jest taki wesolutko kołysaneczkowy trochę. Nie kołysankowy, ale taki zabawowy, powiedzmy. Wyznanie miłości do synka. Natomiast pozwoliłem sobie tutaj na taki manewr, który jest nie tylko tutaj na płycie, czyli wstęp, dlatego ta płyta nazywa się Boleros i Masecki, bo wstęp do utworu Cachito trwa 2,5 minuty, jest mojego autorstwa i to jest wstęp, który jest tak długi, że tak naprawdę jest oddzielnym trochę utworem i on potem się pojawia, to nagranie jest jakby miksem dwóch różnych melodii, jednej mojej, która jest napisana w rytmie kumbi, a drugiej to właśnie Cachito, Consuelo Velasquez i to... Ta mieszanina tej mojej muzyki i latynoskiej, to jest, no, to jest to, co jest, za, to jest, tak tłumaczę tytuł płyty. No właśnie chciałem zauważyć, że zapewne w wersjach singlowych, szczególnie kiedyś na płytach, te utwory Consuelo Velasquez nie były tak rozbudowane. Nie mogły być, technicznie po prostu nie było czasu. No. A teraz, bardzo proszę, Marcin Masecki i jego Big Band. Cachito, cachito. bonito cachito mío, pedazo de cielo que Dios me dio. Te miro y al fin bendigo, bendigo la suerte de ser tu amor. Me preguntan que por qué eres mi cachito, y yo siento muy bonito a responder, porque eres de mi alma un pedacito, al que quiero como a nadie de querer. Cachito, cachito, cachito mío, pedazo de cielo que Dios me dio. Te miro y al fin bendigo, bendigo la suerte de ser tu amor. A tu lado yo no sé lo que es tristeza, y las horas se me pasan sin sentir. Tú me miras y yo pierdo la cabeza, y lo único que puedo repetir: cachito, cachito, cachito mío, pedazo de cielo que Dios me dio. Te miro y al fin bendigo, bendigo la suerte de ser tu amor. Papá, cachito, cachito mío, tú eres el amorcito de papá y de mamá. Thank you. idę papa, idę mama. Dokładnie. Cachito, Marcin Masecki i jego zespół z najnowszej płyty Boleros i Masecki. To te chórki wychodzą, bo słyszałem taki pierwszy koncert, właściwie taki rozbiegówkowy koncert tej formacji. Śpiewa sekcja dęta, dośpiewuje sekcja dęta. No wszyscy nawet, nawet w założeniu perkusja i bas też. Niedługo może publiczność również będzie dośpiewała. Jakie są te pierwsze reakcje na płytę? Bardzo dobre. Na razie nikt jeszcze nie powiedział mi, ej, ale przecież to nie tak powinno się grać, albo weź przestań śpiewać, gdyby to jeszcze do mnie nie dotarło. No to by dotarło, to jeśli by to się miało pojawić, to pewnie by się pojawiło przy okazji pierwszej płyty już, no tak, wokalnej. Nie, na razie to jest wszystko z dużym uśmiechem. Jak duża jest przestrzeń na improwizację? To są ściśle określone przestrzenie w utworach, prawda? To są ściśle określone przestrzenie. Jest to dość zdyscyplinowana, wymagająca dyscypliny partytura. Ale więc te solówki są, ale one też są, one są jak gdyby wplecione w całość formy, czyli improwizujący musi mieć świadomość tego, że ma teraz pomiędzy 40 a 45 sekund na zagranie fioletowej frazy i potem 17 sekund na zieloną frazę. Fioletowa, zielona? No tak w skrótem mówię tutaj. A, to są takie kody jak do ataku. No, że jest wolność, ale w pewnych ściśle wytyczonych ramach kolorystycznych. Czyli to wszystko żyje, to się zmienia, będzie można tego posłuchać na żywo. Tak, zaraz ogłaszamy trasę koncertową. Będziemy grać w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Gdańsku, Szczecinie teraz na jesieni. No i trzymam kciuki, żeby też kiedyś w przyszłości mogli usłyszeć również hiszpańskojęzyczna publiczność. Może już przychodzi. Będzie. Jedziemy w trasę do Południowej Ameryki w listopadzie. Będziemy w Meksyku, Kolumbii, Argentynie i Brazylii, a w grudniu będziemy w Hiszpanii. Nawet nie wiedziałem, o co pytam w takim razie. No, jedziemy więc z drzewem do lasu. To w takim razie to będzie fascynująca podróż. Tak. Na pewno. I ja podejrzewam, że z tej podróży zaraz kolejna płyta wyjdzie. Niewykluczone. Masz już jakieś kontakty z muzykami na miejscu? Mam, rozmawiam z Meridian Brothers i Conjunto Media Luna, których trochę tutaj znamy, nad Wisłą przyjeżdżają. Conjunto Media Luna był teraz w lecie w ramach festiwalu warszawskiego Lado w mieście między innymi. Więc to jest taka niezależna kumbia z Bogoty w dużym skrócie i z nimi rozmawiam i kombinujemy spotkanie właśnie twórcze w listopadzie. Powiążecie siły nowego spojrzenia na tradycyjną muzykę latynoamerykańską. Z dwóch stron Atlantyku, tak. Stamtąd i stąd. No, to rzeczywiście będzie w takim razie trylogia, się szykuje przynajmniej. Na razie Boleros i Masecki, drugi latynoamerykański album Marcina Maseckiego, który był moim i państwa gościem w Tygodniku Muzycznym. Bardzo ci dziękuję. Dzięki. Za przyjście. Dziękuję. I za te wspaniałe, wyjątkowe wykonania, które gdzieś tam w naszym archiwum zostaną, tych dwóch piosenek. Przyjemność duża. Z najnowszej płyty. No i czekamy, oczywiście czekamy na koncerty, czekamy na kolejne twoje pomysły. Tylko króciutko zapytam. Muzyka do 1949 Pawła Pawlikowskiego to cały czas aktualne. Tak. Kończy się. Tak, to jesteśmy w procesie, więc będziemy się tym dzielić w odpowiednim momencie. Także się teraz dzieje wszystko. Będą też wątki. Jeszcze Marcina nie ma na festiwalu w Gdyni, ale kto wie, za rok zobaczymy, co się wydarzy. Na zakończenie tej godziny króciutki fragment jeszcze, bo nic dłuższego nam się nie zmieści. Niestety nie zmieścimy Mirandy, ale za to merengue. To jest który kierunek? No to jest merengue, to jest muzyka z Republiki Dominikany. No i tak jak są te długie, epickie kawałki po naście minut, tak też jest jeden cukierek właśnie w postaci tej melodii, która jest mojego autorstwa, ale do rytmu z Dominikany i jest króciutka. Marcin Masecki, bardzo dziękuję. Wracamy w Tygodniku Muzycznym po wiadomościach.